गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलं यस्मिन् कुरंगीद्वृषां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशोणिमो परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांति लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम द्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंगः यैर्नश्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो यहि पुरुषपुराणः हुतं मुखेनैव धरामराणां तेषां प्रसाजन्मगतं नराणां। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आचार्य चरण की जय। परम मंगल श्री भक्त सांबर सिंधु गौरव प्रीति। गौरव प्रीति का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण जिनको अपना लाल्य समझते हैं। कृष्ण है गार्जियन और वो भक्त वह है उनका वार्ड। तो एक वार्ड के रूप में श्री कृष्ण जहाँ भाव रखते हैं और वो जो छोटा बालक है वो बालक जैसे पिता के प्रति प्रेम रखता है तो बालक की पिता के प्रति जो प्रीति है वो तो कहलाएगी गौरव प्रीति और पिता की बालक के प्रति जो प्रीति है वो कहलाएगी बात्सल्य प्रीति। दोनों में अंतर है। जो छोटा बालक है वो पिता से जो प्रेम कर रहा है उसको हम कहेंगे गौरव प्रीति। उसमें रेस्पेक्ट कहीं समाई हुई है गौरव प्रीति में। वो उनके प्रति रेस्पेक्ट का व्यवहार करेगा और रेस्पेक्ट का व्यवहार करते हुए आदर का व्यवहार करते हुए वह दास की तरह से आचरण करेगा। छोटे बच्चे से जो कहा जाएगा वो दौड़ करके करेगा वो कार्य। बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा। तो ये बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, ये जो भाव है ये लाल्य जनों में है, और लाल्य जनों की भगवान के प्रति जो प्रीति है वह गौरव प्रीति कहलाएगी। तो एक है संभ्रम प्रीति, दूसरी है गौरव प्रीति। संभ्रम का मतलब है भय, ओ मालिक है मुझे दंड देंगे, ये भाव भी उसमें कहीं छपा हुआ है कि मालिक का जो आदेश है उसको मुझे पालन करना है। तो जहां कहीं रक्त संबंध है, किथन किन संबंध है, वहां पर जो प्रीति है छोटे की बड़ों के प्रति वो गौरव प्रीति कहलाएगी। और जहां रक्त संबंध नहीं है परंतु स्वामी सेवक का संबंध है, उस प्रीति को हम संभ्रम प्रीति कहेंगे। संभ्रम माने रेस्पेक्ट, आदर की जो प्रीति है वो दुर्बल, परंतु इसमें रिलेशन भी कहीं जुड़ा हुआ है, संबंध ज्ञान वो भी कहीं जुड़ा हुआ है। तो लाल्याभिमान राम कृष्ण 144वां कार का है, 144 कि लाल्याभिमान राम कृष्ण स्यात् गौरवोत्तर, जो लाल्य अभिमान रखने वाले हैं उनकी कृष्ण में जो प्रीति है वह गौरवोत्तर प्रीति होती है। सा व्यभावादि पुष्टा, यदि वही व्यभाव इत्यादि से पुष्ट हो जाए तो गौरव प्रीति उच्चते, उसको गौरव प्रीति कहा जाएगा। तो हृदय में स्थाई भाव है, माता पिता ताऊ चाचा काका इनके प्रति आदर का भाव, और इस आदर की प्रीति के भाव को यदि रस सामग्री कहीं मिल जाए तो उससे पुष्ट होकर के वह आस्वादनी बन जाएगी, आस्वादनी बनकर के वही रस बन जाएगी। हरिश्च तस्य लाल्याश्च भवन्ति आलम्बना एह, श्री भगवान और उनके लाल्यगण ये यहाँ पर आलम्बन विभाव होते हैं, माने भगवान भी और तो कहीं आश्रय विषय। आलम्बन दो प्रकार का, एक आश्रय एक विषय, तो कृष्ण तो हो जाएंगे विषय और आलम्बन हो जाएगा छोटा बालक, वो आलम्बन बन जाएगा। तो लाल अभिमान वाले जो है उनकी प्रीति गौरव प्रीति कहलाती है, और इसमें हरि है विषय आलम्बन और जो बालक है पाल्य वो आश्रय आलम्बन हो जाएगा। हरि का वर्णन कर रहे हैं कि अयम उपहित कर्ण प्रस्तुते वृद्ध विष्णई वृष्ण वृद्धई यदुपति इतिहासे हो गया थे शायद रघुपति इतिहासे मंदहासोज्ज्वलास्य उपदिशति सुधर्मा मध्य मध्यास्य दिव्यन हित मेह निजे आग्रे चेष्टे वात्म जान नहा। के देखो ये श्री हरि हमको कैसे उपदेश दे रहे हैं, एक छोटा बालक श्री कृष्ण का के जो बालक हैं श्री प्रद्युम्न सांब ये जितने भी बालक हैं, ये बालक सुषेण इत्यादि ये जो बालक हैं श्री कृष्ण के पुत्र, वे पुत्र के पुत्र कृष्ण के पुत्र वे कह रहे हैं कि देखो पिताजी कैसे आनंद से यहाँ सुनते हैं। अयम उपहित कर्णा, जब कोई वृद्ध वृष्णि वृद्ध कोई बड़ा यादव में वृद्ध कोई पुरानी कथा कहता है तो श्री कृष्ण बड़े ध्यान से सुनते हैं और मानो स्वयं आचरण करके हमको ये बताते हैं कि तुमको भी ध्यान से ये बात हम जब कहते हैं तो तुमको भी सुनना चाहिए। तो बड़े लोग आचरण करके भी हमको शिक्षा देते हैं। तो अयम उपहित कर्ण, ये श्री कृष्ण उपहित कर्ण माने कान लगाकर ध्यान लगाकर कंसंट्रेशन के साथ में बड़ों ने जो पुरानी कथाएं हैं उन पुराने हिस्ट्री की उन इवेंट्स को जब बड़े लोग कहते हैं तो उसको कृष्ण बड़े ध्यान से सुनते हैं, मानो वे एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं कि जैसे हम सुन रहे हैं ऐसे तुमको भी इन्हें सुनना चाहिए। यदुपति इतिहास है मंदहासो ज्वलाशयः, और वे इतिहास को श्रवण करते हैं। मंदहासो ज्वलाशयः, उनके अधर के ऊपर मंदहास्य कहीं विराजमान है। इतिहास और आख्यान कथा, इनमें अंतर है। इति माने भूतकाल में, पास्ट टेंस, पास्ट में, ह माने निश्चित रूप से, आस माने जो श्वास लेता था उसका नाम हुआ इतिहास। और जिसके मॉन्यूमेंटल या कहीं लिखित रूप में कुछ एविडेंसेस प्राप्त हो, कुछ प्रमाण प्राप्त हो, पुराने या तो कोई भग्नावशेष प्राप्त हो, शिलालेख प्राप्त हो, या कहीं लेख प्राप्त हो और जो प्रमाणित हो, उसको हम कहेंगे इतिहास। आख्यान का तात्पर्य है कि उनके कहीं कोई लेख प्राप्त नहीं है, मॉन्यूमेंटल कोई एविडेंस प्राप्त नहीं है, कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, कोई भग्नावशेष प्राप्त नहीं है, न कहीं शिलालेख प्राप्त है, न कहीं किसी किताब में उनका उल्लेख प्राप्त है, परंतु बड़े कहते आए हैं, उसको हम कहेंगे आख्यान। और जहां किसी वस्तु को अपनी कल्पना के द्वारा कोई घटना रची जाए और उसका वर्णन किया जाए, उसको हम कहेंगे कथा। तो तीनों चीजों में अंतर है, इतिहास, आख्यान, कथा। इतिहास के प्रमाण प्राप्त हैं, जो आख्यान है वो भी प्रामाणिक है, क्योंकि बड़े लोग कहते आए हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना, उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना, तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं प्राप्त है। आख्यान भी प्राप्त है, और आख्यान प्राप्त होने के कारण वो भी प्रमाणित है, आख्यान जो कहा जा रहा है। परंतु कथा जो है वह बिल्कुल काल्पनिक है, किसी कवि की अपनी योजना के अनुसार प्रबंध कल्पना कथा, जहां पर प्रबंध की कल्पना की जाए, किसी कथा की, किसी स्टोरी की कल्पना की जाए, उसको हम कथा कहेंगे। तो यहाँ पर वृद्ध वैष्णव कभी कोई आख्यान भी कहते हैं तो उसको भी कृष्ण ध्यान लगा करके सुनते हैं, और मानो ये दिखा रहे हैं कि जैसे हम बड़ों की बात सुन रहे हैं, तुम भी हमारी बात सुनो। तो हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है, संस्कृति का तात्पर्य है कि कर्म के क्षेत्र में हमने जो कुछ भी किया, ज्ञान के क्षेत्र में हमने जो कुछ भी सोचा, और रचना के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में हम जिन निष्कर्षों पर पहुंचे, उन सब का कहीं समेकित जो स्वरूप है वह हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति का मतलब है ज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि, कर्म के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि, विचार के क्षेत्र में भी हमारी जो उपलब्धि है उनका एक कंसोलिडेट, उनका जो स्वरूप है, उनका एक इकट्ठा किया गया समेकित जो स्वरूप है, उसको हम संस्कृति कहेंगे। और उस संस्कृति के द्वारा हम निरंतर निरंतर कुछ संस्कार, कुछ अपने आप को बेटर करते हुए अनुभव कर रहे हैं। तो संस्कृति में हम अपने आप को जहां थे वहां पूर्वजों के और अपने अनुभवों के द्वारा कुछ अधिक प्राप्त करते हुए हम अपनी यात्रा को कहीं लक्ष्य की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ाते हैं, उसका नाम है संस्कृति। तो हमारी उपलब्धियों को कहेंगे संस्कृति, किसी भी क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धि हुई है उनको हम कहेंगे संस्कृति। संस्कृति और सभ्यता, सिविलाइजेशन और कल्चर, इनमें अंतर है। सिविलाइजेशन वह कहीं बाह्य रूप है, परंतु कल्चर वैल्यूज को कहेंगे, जो मूल्य छपे हुए हैं उनको हम कहेंगे संस्कृति। जैसे कोई सिक्का है तो सिक्के का बाहरी जो स्वरूप है उसको हम समझ सकते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसा उसका आकार है, चौकोर है कि गोल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ की छाप लगी हुई है, तो उसका जो बाहरी रूप है वो कहलाएगा सभ्यता। इसी प्रकार हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा व्यवहार, हमारा खाना पीना, हमारे घरों की बनावट बदलती हुई चली जा रही है। पहले कैसे घर थे, अब दूसरे ढंग के घर बनने लगे। अब कहीं घरों में पौड़ी नहीं दिखती है, कहीं घरों में आंगन नहीं दिखते हैं, कहीं घरों में दल्लाल नहीं दिखते हैं, वे सब परिवर्तित हो रहे हैं। सब चीज परिवर्तित होती चली जा रही है। एक नया तरीका जो है वो आते हुए चला जाता है। घरों की बनावट, पहन ओढ़ने की जो बनावट है वो सब परिवर्तित होती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे सभ्यता। जो बाहरी रूप है उसको सभ्यता, परंतु जो एक कॉइन है उसमें जो क्रय करने की शक्ति है, परचेजिंग पावर है, उस परचेजिंग पावर को हम कहेंगे संस्कृति। संस्कृति नहीं बदलती है, बाहरी रूप नोट का बदल जाएगा, कॉइन का बदल जाएगा, परंतु उसमें जो परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर उसकी परिवर्तित नहीं होती है। अब 10 रुपए का पुराना वाला नोट और नया नोट 50 रुपए का, परंतु उसकी परचेजिंग पावर वही है, परचेजिंग पावर वही। ऐसी संस्कृति निरंतर निरंतर बदली रहती है। पूर्वजों के उन विभिन्न चरित्रों के द्वारा बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हमको कहीं प्राप्त होती हैं, बहुत सारे मूल्य हमको प्राप्त होते हैं। तो हमारी जीवन यात्रा एक पतंग के समान है, जिसकी डोर हमारे पूर्वजों से हमारे हाथ में आई और हम उस डोर को अपनी आगामी जो पीढ़ी है उनको सौंप करके चले जाते हैं अपने योगदान के सहित। इस प्रकार परिवार की एक बहुत बड़ी महिमा है। परिवार विहीन होकर के व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। परिवार के साथ में जो महिमा है वो परिवार इंस्टीट्यूशन, परिवार नामक जो संस्था है उस संस्था की बहुत बड़ी महिमा है। और श्री कृष्ण वो ही एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे पूर्वजों की कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उत्कर्ण होकर के वे सुनते हैं और सुन करके वे हमको भी यह उपदेश प्रदान करते हैं कि उपदशति, वे उपदेश देते हुए देते हैं कि सुधर्मा मध्य मध्यास्य दिव्यं। सुधर्मा सभा में बैठ करके वे इस बात का उपदेश देते हैं, हित में निज आग्रे चेष्टे एवो, कि जैसे हमने चेष्टा की वैसे तुम भी चेष्टा करो। उपदेश तब कार्य करता है जबकि उपदेष्टा स्वयं भी उसका आचरण करे, तो उपदेश कार्य करेगा, अन्यथा उपदेश केवल दम्भ मात्र रह जाता है। तो श्री कृष्ण करके दिखाते हैं, आचार्य रूप बन करके दिखाते हैं कि शास्त्रों को चुनना, शास्त्र का आचरण करना और फिर उसका उपदेश करना। दोबारा सुन लें, अयम उपहित करना, श्री कृष्ण, अयम माने श्री कृष्ण, उपहित करना माने ध्यान लगा करके सुनते हैं। प्रस्तुते वृष्ण वृद्धई, जब यादवों में कोई वृद्ध बड़ा बूढ़ा कोई पुरानी कहानी सुनाता है, पुरानी बात कहता है कि नहीं अपने घर की ये रीति है, पहले ऐसा करते थे, पहले ऐसा करते थे, तो उसको जब सुनते हैं तो यदपते इतिहास है, जब इतिहास को सुनते हैं, इतिहास का मतलब है जिसके प्रमाण भी वे कहीं दे सकते हैं कि उसका प्रमाण मोन्यूमेंटल, उसका एविडेंस वहां पर विद्यमान है, कहीं लिखित में उसका एविडेंस यहाँ पर विद्यमान है, उस ग्रंथ में ये बात कही गई है, तो उन इतिहास को कभी सुनाते हैं। इति माने भूतकाल में, ह माने निश्चित रूप से, आस माने श्वास लेता था, उसका नाम इतिहास, जिसके प्रमाण विद्यमान है, जिसको केवल हवा में कल्पना में कहा गया वो कथा है, और जिसको प्रमाण तो नहीं है परंतु कहीं सुनते आए हैं इसलिए वो भी प्रामाणिक है, क्योंकि बड़ों के वचन ही उसमें प्रमाण है। तो उस उपाख्यान को भी जब सुनाते हैं तो मंद हासो ज्वलाशय, श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काते हैं और उज्ज्वलाशय, उज्ज्वल स्वर में उनका उनका आस्य माने मुख, मुख पर एक चमक होती है, बड़े ध्यान से सुनते हैं कि आज हमको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई, इसलिए वे प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार स्वयं आचरण करते हुए उपदेशति सुधर्मा मध्यम अध्यास्य, श्री सुधर्मा सभा में बैठ करके श्री कृष्ण हम बालकों को कैसा उपदेश दे रहे हैं, कोई लाल्य कह रहा है कि वे हमको उपदेश दे रहे हैं। सुधर्मा सभा को श्री कृष्ण कहीं जीत करके लाए स्वर्ग से। सुधर्मा सभा की जो बनावट थी वो बनावट पूरी की पूरी कहीं स्वर्ग में इंद्र के पास में थी, इंद्र को जब जीता तब श्री कृष्ण उस सुधर्मा सभा को कहीं जीत करके वहां का जितनी भी सजावट थी उस सबको लेकर के आए और वैसी की वैसी सुधर्मा सभा अपने यहां पर स्थापित की। तो कल्प वृक्ष को जीत करके लाए, सुधर्मा सभा को जीत करके लाए, और एक बात और है, कोई स्वर्ग का कोई पहाड़ था उस पहाड़ को भी श्री कृष्ण, स्फटिक मणि का पहाड़ था उसको भी जीत करके स्वर्ग से उठा करके लाए। गरुण में इतनी सामर्थ्य है, पहाड़ को उठा करके ले आए कोई बात नहीं है पहाड़ को कैसे लाएंगे, परंतु पहाड़ को भी कृष्ण ला सकते हैं। श्री कृष्ण वहां से स्वर्ग से उस स्फटिक मणि के पहाड़ को भी जीत करके लाए, और ये श्रीमद् भागवत में कहीं वर्णन किया गया जिस समय आप कल्प वृक्ष को विजय करके लाए। सुधर्मा 16108 विवाह उनको भौमासुर को बात मार करके 16100 राजकन्याओं को मुक्त कराया, उनके साथ में विवाह किया, और श्री स्वर्ग से आप ये तीन वस्तुएं विशेष रूप से खींच करके लाए, जीत करके लाए। हितम इह निजे आग्रे चेष्टे एव आत्मज्ञानः, श्री कृष्ण अपनी चेष्टा के द्वारा ही ये हित की बात कहते हैं, चेष्टा के द्वारा ये हित की बात कहते हैं। आत्मज्ञानः, हम आत्मजों को भी उपदेश प्रदान करते हैं। महागुरुर महाकीर्तिर महाबुद्धिर महाबल रक्षी लालक इत्यादि गुण ही आलम्बनो हरि ही। अब श्री हरि वे गौरव प्रीति के विषयालंबन है, विषयालंबन का तात्पर्य है उनमें ये महान गुण वर्णन किए गए, और ये महान गुणों का श्री गोपाल सहस्रनाम में, श्री विष्णु सहस्रनाम में इनका वर्णन किया गया कि महागुरु, वे महागुरु माने भारी होकर के विराजमान है। गु माने अज्ञान और रु माने उसका जो नाश करे, गुरु का एक अर्थ। गुरु का दूसरा पिछले अर्थ है गुरु माने जो भारी, हम पत्ते की तरह से उड़ रहे हैं, परंतु जैसे किसी उड़ते हुए कागज के ऊपर पत्ते के ऊपर कोई पेपर वेट रख दिया जाए तो फिर वो उड़ेगा नहीं, ऐसे ही श्री गुरु के आश्रय को यदि ग्रहण किया जाए तो हम कहीं अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे, और लक्ष्य को सुनिश्चित करके हम कहीं भारी होकर के एक जगह जुड़े रहेंगे। गुरु का दूसरा अर्थ, गुरु का मतलब तीसरा अर्थ, जो स्वयं भी भारी हो दूसरे को भी भारी बनाए। गुरु का जो महिमा है ग्लोरीस, उनमें मुख्य वस्तु है कि गुरु श्री कृष्ण का नाम है। जहां विष्णु सहस्रनाम में ठाकुर के 1000 नाम दिए गए, उन 1000 नामों में एक नाम है गुरु, गुरु तमो धाम। गुरु ये ठाकुर जी का नाम है, कि वे सबसे भारी सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान। फिर गुरु का एक अर्थ है पांचवा अर्थ, वो ये कि वे कृष्ण की कृपा मूर्ति हैं। यहां पर हमको जो आचार्य गुरु सामने दिखते हैं, उन आचार्य गुरु उनका भी स्वरूप ये है कि वे श्री कृष्ण की कृपा मूर्ति हैं, और कृष्ण की कृपा मूर्ति बन करके वे विशेष रूप से कृपा करते हुए, कृष्ण साक्षात रूप से कृपा करने के लिए तो आएंगे नहीं, साक्षात रूप से कृपा करने के लिए स्वयं सबके सामने प्रकट हो जाते तो फिर सरलता से प्राप्त हो जाएंगे, और सरलता से प्राप्त होने वाली जो वस्तु है उसमें आदर की भावना नहीं रहेगी। मुफ्त में जो चीज मिलती है उसमें आदर नहीं रहता है, कठिनाई से मिलती है, परिश्रम से मिलती है तो उसमें आदर मिलता है। इसलिए भक्ति मार्ग की गौरव को बनाए रखने के लिए कि बड़े परिश्रम में कृष्ण की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण सबके सामने आने की इच्छा रखने पर भी जल्दी से नहीं आते हैं, जो भक्ति करता है उसके सामने ही कृष्ण प्रकट होंगे। अब भक्ति की कैसे जाएगी, उसके लिए साधन चाहिए, साधन चाहने के लिए वे गुरु रूप में जीव को उपदेश देते हैं, और उपदेश देकर के जीव उनके पास में आता है। तो वे महागुरु होकर के विराजमान, महान रूप में अज्ञान का नाश करने वाले, गौरव का प्रदान करने वाले, और जो सबसे गुरु वस्तु है, भारी वस्तु, उस भारी वस्तु को भी प्रकट करने वाले होकर के विराजमान। तो गुरु के ये तीन अर्थ हुए, अज्ञान को दूर करना, फिर जो स्वयं जीव को कहीं भारी बनाना, और भारी से भारी जो वस्तु है उस भारी से भारी वस्तु को प्रदान करना। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो दिया वो वस्तु भी सर्वश्रेष्ठ है, वस्तु को दे करके वे पात्र को भी सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, और वे स्वयं अज्ञान को भी दूर करते हैं, उसके हल्केपन को भी दूर करते हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। उनका आश्रय लेकर के ही हम विराजमान, और श्री कृष्ण ही महागुरु होकर के विराजमान है। अन्यथा हम भारी से भारी जो वस्तु है उसको प्राप्त नहीं कर सकते यदि गुरु की कृपा नहीं होती। हम कहीं भारी बन करके एक जगह स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते थे, हम में अनन्यता और स्थिरता ये नहीं आती आ सकती थी, और हमारे अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं हो सकती थी। तो गुरु की एक बहुत बड़ी वस्तु है, उन्होंने हमारे भीतर जो क्षमताएं थी उन क्षमताओं को कहीं जगाया। कुछ बल ज्ञान तो हमें स्वयं ही था, व्यक्ति चेतन है, चेतन होने पर भी उस ज्ञान का सदुपयोग कर सकना यह गुरु की महिमा है, गुरु की उपयोगिता है। जहां पर यह कहा जाता है कि अध्यापक एक कुम्हार है, यह कहना उचित नहीं है कि मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी है और मिट्टी को घड़े के रूप में परिवर्तित करने वाला वह एक कलाकार है, ऐसा नहीं है। मिट्टी जड़ है, कुम्हार जो डील करता है वो जड़ के साथ में करता है, परंतु गुरु जब डील करता है तो वो जड़ के साथ में नहीं करता है, वो चेतन के साथ में करता है। इसलिए गुरु शिष्य कोई जड़ नहीं है कि वह एक से, यदि शिष्य जड़ होता तो जैसे एक सांचे में एक से घड़े कई बनाए जा सकते थे, ऐसे सारे घड़ों को एक सा बना देता, परंतु ऐसा नहीं है। एक विद्यार्थी कक्षा का सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और दूसरा फिसल भी रह जाता है, क्योंकि वो जो डील कर रहा है वह डील सर्वदा एक चेतन के साथ में कर रहा है, जड़ वस्तु के साथ में होता तो वह सबको एक सा बना देता। इसलिए जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के अपनी क्षमता, अपना एटीट्यूड, विद्यार्थी का अपने जो गुण हैं वह भी किसी वस्तु में सहायक हैं। केवल विद्यार्थी के गुण ही नहीं बल्कि समाज का जो गुण है वो समाज के गुण भी उस वस्तु के साथ में कहीं सहायक होकर के विराजमान है। तो शिक्षा के जो तीनों पक्ष हैं, अध्यापक भी, दूसरा विद्यार्थी भी, और तीसरा, कैरिकुलम की बात नहीं कर रहे, कैरिकुलम को अभी छोड़ दिया, और तीसरा जो समाज है वो समाज भी कहीं ना कहीं कारण होकर के विराजमान, और तीनों मिलकर के, क्योंकि तीनों ही सचेतन होकर के विराजमान है, इसलिए सचेतन होकर के वे कहीं व्यक्ति को प्रभावित करने वाले होकर विराजमान हैं। इसलिए ये समझना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है ऐसा कहना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक उचित नहीं है। हम चेतन के साथ में बातचीत कर रहे हैं और चेतन के साथ में बातचीत करने पर पूरे समाज उसका भी प्रभाव, विद्यार्थी गुरु के पास में रहेगा कितना भाई, 3 घंटे 4 घंटे, परंतु उसको बाद बाकी के 20 घंटे तो समाज में रहना है। समाज से जैसा वो प्रभाव ग्रहण करेगा केवल अध्यापक उसको नहीं सिखा सकता है, अध्यापक की अपनी महिमा है, वो भी सिखाएगा। कोई डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर को कितना, 4 घंटे 5 घंटे गुरु के पास में रहेगा, बाद बाकी तो वो अपने अपने परिवेश में रहेगा, तो उसका प्रभाव भी है। फिर भी गुरु का प्रभाव इतना भारी है क्योंकि वो गुरु है कि वह परिवेश से भी हटा करके वह विद्यार्थी को कहीं आगे बढ़ा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण महागुरु होकर के विराजमान है, महान भारी होकर के शिष्य को यथार्थ स्वरूप को प्रदान करने वाले होकर के वे विराजमान हो सकते हैं। महाकीर्ति, उनकी कीर्ति महान होकर के विराजमान है, जैसी उनकी कीर्ति है वो कीर्ति। अब ठाकुर की कीर्ति में बहुत सारी कीर्ति है, बड़े बलवान हैं, पैसा भी ज्यादा होगा उनके पास में, उनके महल भी कोई ज्यादा बढ़िया होंगे, दुनिया में नहीं होंगे ऐसे महल, ऐसा कोई वैकुंठ धाम भी होगा उनका, सब ठीक है, माने सब ठीक है, परंतु ये उनकी मुख्य विशेषता नहीं है। सब मानते हैं, माने सब है, उनमें ज्ञान भी खूब है, सब है, परंतु उनकी जो कीर्ति है वो कीर्ति केवल दो वस्तुओं में टिकी हुई। सर्वोत्तम कीर्ति जो ठाकुर की है वो है भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता, बात बाकी सब ठीक है, सब बॉर्डर पर है, सब हाशिया में है। उनकी मुख्य कीर्ति जो है वो प्रेम वश्यता और भक्त वत्सलता, प्रेम वश्यता और भक्त वत्सलता, इन दो गुणों को यदि भगवान छोड़ दें तो भगवान किसी काम के नहीं। ठीक है, तुम हो गए बहुत बड़े, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हो गए तुम बड़े आदमी, हो गए तो अपने लिए हो गए, फिर हमारे लिए उपयोगी तुम इसलिए हो क्योंकि तुम भक्त वत्सल हो, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हो, और दूसरी बात हमारे पत्र पुष्प से एक तुलसी दल मात्र से भी तुम हमारे वशीभूत होने वाले हो, यह तुम्हारी महिमा है। तो प्रेम वश्यता, भक्त के प्रेम को देख करके वशीभूत हो जाना, और दीनहीन निस्साधन जो व्यक्ति है उसके ऊपर भी कृपा करना, जिसके पास में कोई भी अन्य साधन नहीं है, अकिंचन है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी तुम कृपा करते हो, जो पूरा किसी भी तरह से सारे मींस उनसे रहित होकर के जो विराजमान है उसके ऊपर भी तुम कृपा करने वाले हो। तो ये जो दो गुण हैं वो भगवान में, तो महागुरु क्या बात है, वे महागुरु हैं, बड़े भारी हैं और सबको भारी बना देते हैं, भारी वस्तु प्रदान करते हैं। महाकीर्ति, उनमें दो गुण विद्यमान है विशेष, जिनकी कीर्ति इम्पैरेलल है, और वो महाकीर्ति ये है कि वे भक्त वत्सल और प्रेम वशी, प्रेम के वशीभूत है। महाबुद्धि, वे महाबुद्धि वाले हैं, और महाबुद्धि होने के कारण जीव को अंत में निष्कर्ष रूप में बुद्धि कहते हैं, निर्णयात्मक बुद्धि, निर्णयात्मक वस्तु को प्रदान करने वाले, जो बुद्धिमान हो परंतु निर्णय पर नहीं पहुंचे, खाली ऑप्शन ऑप्शन में ही घूमता रहे तो काम नहीं है। महाबुद्धि वो है बुद्धिमान जो है, जो कि प्राप्त ऑप्शनों के बीच में भी किसी ऑप्शन को पूरी तरह से चुन ले कि नहीं मुझे ये करना है, वो महाबुद्धि है। नहीं तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ऐसे ही बस भटकते रहते हैं। और यही स्थिति है आम आदमी, जो ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शनों में बस हजार ऑप्शन तो इकट्ठा कर लेगा, परंतु वो ये निर्णय नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन अपनाना है, कौन सा विकल्प अपनाना है। जो विकल्प को अपना लेता है वही बुद्धिमान होकर के विराजमान है। और ठाकुर महाबुद्धि हैं, वे जीव को कैसे में सारे जो प्रलोभन हैं उन सारे प्रलोभनों से हटा करके कैसे उस अंतिम सुख की स्थिति में पहुंचा दूं, इसके लिए भगवान सर्वदा तत्पर रहते हैं। जीव को परम लक्ष्य की ओर प्राप्त कराने में वे सर्वदा तत्पर रहते हैं। महाबुद्धि और महाबल, उनके बल का क्या ठिकाना, उनमें अपूर्व बल सह विराजमान है। सह का तात्पर्य है सहन करने की सामर्थ्य, बल का तात्पर्य है इंद्रियों की कुशलता, और वीर्य का तात्पर्य है कि किसी कार्य को अधिक कर सकने की, कितनी देर तक कर सकने की सामर्थ्य है। सह माने विरोधी वस्तुओं को कितना रेजिस्ट कर सके, इसको हम कहेंगे सहनशीलता। तीनों का एक ही अर्थ में बल वीर्य सह, इनका एक अर्थ में प्रयोग होता है, परंतु सह का तात्पर्य है रजिस्ट करना, कोई चीज आ रही है उसको कितना रजिस्ट कर सके। वीर्य का तात्पर्य है कि किसी कार्य को कितनी देर तक कर सकते हैं। ठीक है, दंड बैठक कसरत कोई भी करता है, परंतु एक आदमी पांच दंड करने के बाद में ही, पांच बैठक करने के बाद में ही हाँपने लग जाएगा, और एक है पचास कर लेगा, पांच सौ कर लेगा, तो दोनों में अंतर हुआ। तो किसी कार्य को करना परंतु कितनी देर तक करना, यह सामर्थ्य कहीं वीर कहलाएगी। और बल का तात्पर्य है कि किसकी इंद्रियों में कितनी क्षमता है। एक व्यक्ति थोड़ी दूर देख पाता है, दूसरा व्यक्ति ज्यादा दूर देख पाता है, तीसरा व्यक्ति चश्मा लगा करके देख लेगा, वैसे नहीं देखेगा, तो ये इसका मतलब है इंद्रिय में सामर्थ्य कम है। तो बल वीर्य और सह, ये तीनों के तीनों श्री प्रभु में अत्यंत अत्यंत विद्यमान है, अनलिमिटेड विद्यमान है, इसलिए महाबल, वे महाबल होकर के विराजमान है। रक्षी तत्वतः रक्षा करने वाले वे ही हैं, हम तो बिल्कुल बबूला हैं, न जाने कब फूट जाएं, परंतु रक्षा करने वाले जो हैं वो ठाकुर एक बबल के समान है, जो कभी भी कहीं भी किसी भी वस्तु से जरा से आघात होने पर कभी भी फूट सकता है, परंतु वे रक्षा करने वाले वे ही हैं। तो रक्षी और लालक केवल रक्षा करने वाले ही नहीं है बल्कि लालक हैं, पालन करने वाले भी, प्रोटेक्ट करने वाले भी श्री ठाकुर ही होकर के विराजमान हैं। इत्यादि गुणई आलम्बनो हरि, इत्यादि अनंत अनंत गुणों के वे आलम्बन होकर के विराजमान हैं। ऐसे ये सब विचार करके जो लाल्य जन हैं वे ठाकुर के प्रति गौरव प्रीति करते हैं। ये लाल्यों का भी विशेषण है और ये कहीं अनुगत जो जन है उनका भी विशेषण है। तो दोनों का, ये संभ्रम प्रीति का भी विशेषण है और गौरव प्रीति का भी ये विशेषण है। तो जिनको जो ठाकुर के दास भी हैं परंतु ये अभिमान भी रखते हैं कि हम तो ठाकुर के बालक हैं, उनके घर जाए बालक हैं, उनके बालक हैं, उनके पुत्र हैं, ऐसा जो पुत्री हैं, ऐसा विचार रखते हैं कि वे हम तो उनके अंश हैं, ऐसा विचार करके घर में ठाकुर को इसी विचार से विराजमान करना चाहिए कि मेरे घर के पालक कौन हैं, श्री मदन मोहन, और हम उनके बालक हैं। ऐसा विचार करते हुए वे ही घर के बड़े हैं और हम उनके आदेश के अनुसार चलने वाले होकर के विराजमान हैं, ये विचार ही घर में रखना चाहिए। अब लाल देख, ये हो गई ठाकुर का वर्णन हो गया। अब लाल्य का वर्णन कर रहे हैं, लाल्य अकेले कनिष्ठत्व पुत्रत्वाद्य अभिमानना, जो कृष्ण से अपने आप को छोटा मानते हैं, माने हम कृष्ण के छोटे भाई हैं, हम उनके भांजे हैं, भतीजे हैं, ये छोटे हो गए, नेफ्यू इत्यादि कहीं कोई भी मान लो, और या पुत्रत्व अभिमानना, पुत्र पने का जो अभिमान रखते हैं वे हो गए लाल्य। लाल्य होना बड़ी बात, ये लाल्य पने का गुण रखना चाहिए, इसलिए बड़े लोग बच्चों का जो पहले नाम रखते थे उसके साथ में कहीं लाल जोड़ देते थे, केशव लाल, अमुक लाल, अच्युत लाल। तो ये लाल्य कहने का मतलब है कि हम उनके पाले हैं, ये भाव जो है, ये लाल्य में जो दास्य भाव में गौरव प्रीति बढ़ती है वह कहीं देव करने पर नहीं बढ़ती है। क्या अमुक देवाचार्य यदि अपने नाम के आगे लगते तो गए काम से, और लाल लाल बनने पर कहीं वो प्रीति जो है, वो प्रीति कहीं अधिक निकटता कहीं स्थापित होती है। रूप गोस्वामी जी यही संभ्रम प्रीति और गौरव प्रीति, संभ्रम प्रीति में आदर ठाकुर के प्रति, वे मालिक हैं और हम उनके कहीं वेतन भोगी, वेतन भोगी नहीं है वैसे भी हैं, कहीं दास हैं, कृत दास हैं, उनके बिना निष्कारण दास होकर के विराजमान दास हैं, परंतु दास कहीं पराया रहेगा, परंतु लाल जो है वो उनका अपना हो जाएगा, कहीं उनके साथ में निज संबंध जो किथन किन जो रिलेशनशिप है उसको जोड़ने की ओर वो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो लाल्या के लिए कनिष्ठ पुत्रत्व आदि अभिमानना, कनिष्ठा सारण गद सुभद्रा प्रमुखा स्मृता, सुभद्र प्रमुखा स्मृता, कनिष्ठ कौन है, बोले सारण गद सुभद्र। ठाकुर के एक अनेक नामों में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वो है गदाग्रज, और गद जो हैं वो रोहिणी जी के पुत्र हैं, बल गद सारण विमल ध्रुव कृत, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं। तो श्री कृष्ण के बड़े भाई तो हो गए बलदाऊ जी, और छोटे भाइयों में सबसे पहले प्रधान आते हैं वो हैं गद, और इसलिए श्री कृष्ण का नाम ही गदाग्रज, गद के बड़े भाई, ये गदाग्रज उनका विशेष रूप से नाम है गदाग्रज। गद का जन्म शायद श्री कृष्ण के जन्म के 11-12 वर्ष बाद हुआ होगा, 12 वर्ष बाद हुआ होगा, छोटे हैं इसे कृष्ण के बड़ी प्रीति है, क्योंकि श्री रोहिणी जी ब्रिज में रही उस समय तो बलदाऊ जी का जन्म हुआ, और रोहिणी जी के बलदेव का जन्म होने पर फिर उसके बाद में 11 वर्ष तक ब्रिज की लीला रही, 11.5-12 वर्ष तक। इसके बाद में कंस मारने के लिए श्री कृष्ण बलदेव दोनों गए, कंस मर गया, तब श्री रोहिणी जी मथुरा गई और तब उसके बाद में गद का जन्म हुआ। तो इसलिए गद के प्रति श्री कृष्ण की बड़ी भारी प्रीति है और गदाग्रज होकर के वे बड़े प्रसिद्ध हैं। सुभद्रा का जन्म बाद में हुआ है, सुभद्रा का जन्म बाद में हुआ है, हाँ वो रोहिणी, हाँ सुभद्रा तो देवकी जी की पुत्री है, रोहिणी जी की नहीं, नहीं देवकी जी की पुत्री है, 8 पुत्र हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई, कहीं ऐसा उल्लेख आया है, 8 पुत्र एक कन्या उत्पन्न हुई, देवकी जी की पुत्री है, पंत बाद में हुए, ये बाद में। तो लाल्य अकल कनिष्ठत्व पुत्राद्याद पुत्रत्व आदि अभिमानना, जो छोटे होकर के विराजमान हैं या पुत्र होकर के विराजमान हैं, ऐसे लोग लाल्य कहलाएंगे। कनिष्ठा, इनमें कृष्ण के कनिष्ठ पुत्र हैं, कनिष्ठ भाई हैं, छोटे भाई हैं, यंगर ब्रदर, सारण गद सुभद्र आदि ये छोटे भाई हैं, और प्रद्युम्न चारुदेशन सांब ये कुमार होकर के विराजमान है। प्रद्युम्न रुक्मणी जी के हो गए, चारुदेश देशन ये सत्यभामा जी के हैं, और सांब ये जाम्बवती जी के हैं, विशेष रूप से ये पुत्र होकर के विराजमान। अब इनका रूप वर्णन कर रहे हैं। अपि मुरांतक पार्षद मंडलात् अधिक मंडन वेश गुणश्रिया असित पीत सतत द्युत भिर युता यद कुमार गणा पुरिम रे भिरे। कि अपि मुरांतक पार्षद मंडलात् अधिक मंडन वेश गुणश्रिया, कृष्ण के जो बालक हैं द्वारका में, कृष्ण के जो पुत्र हैं, उनका श्रृंगार भी पार्षद मंडल की अपेक्षा कुछ अधिक है। माने राजकुमार हैं तो राजकुमारों का श्रृंगार कुछ विशेष सामान्य स्वाभाविक रूप में ही कुछ अधिक होगा। अन्य जो पार्षद हैं उन्होंने जो श्रृंगार धारण कर रखे हैं उनकी वे अपेक्षा उनका श्रृंगार अधिक है। मुरांतक पार्षद मंडलात अधिक मंडल, उनका आभूषण अधिक है, और वेश गुण और श्री ये तीनों ही अलग अधिक हैं। वेश भी अधिक है, गुण भी अधिक है, और श्री भी अधिक है। असित पीत सतत द्युत भिर युता, इनमें कोई जो कनिष्ठ जन है, पुत्र जन है, वे असित माने सांवले हैं, काले रंग के हैं, सांवले रंग के हैं, कुछ पीले से रंग के हैं, सोने की कांति वाले हैं, और कुछ सित माने सफेद रंग के गोरे हैं। तो कोई गोरे, कोई सांवरे, कोई पीत कांति इत्यादि युक्त से युक्त हैं ये यद कुमार गणा पुरिम रेभरे, पुरी रेभरे, ये श्री कृष्ण के सामने रेमिरे माने ये विचरण करते हुए, आनंद करते हुए विराजमान होते हैं, इस नगर में वे सुशोभित हो रहे हैं। अब इन लालों के रूप कुछ ऐसे ही हैं ना, अब इनकी भक्ति कैसे है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं, इसलिए सग्धिम भजन्ते हरिणा मुख मुन्नमयी, बाबा क्या सुंदर एक दृश्य है, दृश्य है। तांबूल चर्वित मदन्ते च दीयमानम घ्राताच मूर्धनि परिरभ्य भवत्युदस्रा सांबा देह कतपुरा विदुधो तपांसी। के हे सांब आदि कृष्ण के पुत्रों, आपने सांबा देह, हे सांब आदि कतपुरा विदुधो तपांसी, तुमने पूर्व जन्म में कौन कौन से पुण्य किए होंगे, न जाने कैसे कैसे तुमने पुण्य किए हैं, कि श्री पिता के साथ में सगदिन भजंती, पिता के पास में बैठ करके पिता के साथ में एक थाली में भोजन करते हो, और कृष्ण स्वयं भी भोजन करते जा रहे हैं, और पुत्र जो है उनको भी भोजन कराते जा रहे हैं। ये सगदिन भजंती, पिता के साथ में भोजन करते हुए विराजमान हो। यज्ञोपवीत जब तक नहीं हो तब तक बालक माँ के साथ में भोजन करता है, फिर यज्ञोपवीत हो जाने के बाद में, ब्रह्मचारी होने के बाद में, फिर वो उच्छिष्ट नहीं खाएगा, माँ का भी उच्छिष्ट नहीं खाएगा, एक शिष्टाचार है। परंतु इसके पहले माँ बालक की जूठन खा लेगी, बालक माँ की जूठन खा लेगा। कई बार तो माँ बालक को दूध पिला रही है और बालक दूध नहीं पी रहा है, बच गया गिलास में, माँ गटक जाए। माँ को जरा भी संकोच नहीं होगा। तो अपने बालक की जूठा, जो दुग्धमुख बालक है उसकी, बालक को दूध पिलाया और बालक कहा नहीं मैं अब नहीं पीता हूँ, और दूध बच गया तो फेंकेगा थोड़ी वो, माँ तो माफ कर सकती है, ऐसा स्वाभाविक है। अथवा बालक को माँ स्वयं भी दूध पीती जाए, फूंक दे करके बालक को भी पिलाती जाए, तो सगदिम भुनकती, माता पिता सगदिम माने साथ साथ भोजन कर सकते हैं, परंतु यज्ञोपवीत जब हो जाएगा इसके बाद में फिर वो नहीं करेंगे। सद्यम भुनक्ति, सत्य तो ये है कि अर्धांगनी के साथ में भी भोज जो विवाह है उस विवाह काल में एक बार तो कहीं भोजन है, परंतु फिर भी फिर साथ साथ भोजन नहीं, फिर अलग ही है। पति के बाद में पत्नी भोजन करेगी, पत्नी के बाद में पत्नी का जो अवशिष्ट है उसको पति भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र की रीति ऐसी। भोजन के समय माने विवाह के समय सहभोज जहां पर हो रहा है वहां सहभोज में वो एक साथ भोजन कर सकती है। उसमें भी एक नियम है कि यदि साथ साथ भोजन कर रहे हैं तो उठ करके नहीं जाना चाहिए, उठ करके जाएगा तो उच्चिष्ट भोजन का दोष लगेगा। जैसे एक थाली में भोजन कर रहे हैं परंतु फिर जाएंगे तो भोजन की जब दोनों के भोजन की समाप्ति हो जाएगी तब उठना चाहिए, एक पहले उठ जाए तो दूसरे को उच्छिष्ट भोजन का दोष लगे। ये धर्मशास्त्र की विधि। तो अर्धांगनी होने पर कहीं साथ साथ भोजन भी हो सकता है परंतु वो बीच में उठ करके नहीं जाएगी, पति भी उठ करके नहीं जाएगा जब तक कि दूसरा भोजन नहीं कर। ये उसके एक शिष्टाचार है, एक प्रसंग अनुसार बात हुई। नहीं, पति उठ के जाएगा तो पति का वो तो प्राप्त कर सकेगी, पत्नी बीच में उठ गई तो पत्नी का जूठन हो जाएगा, तो पति नहीं खाएगा। तो ये कहीं दोष है उसमें, एक शिष्टाचार में वो ग्राह्य नहीं। माने पति की जो शेष थाली है उसमें पत्नी पीछे से बैठकर के भोजन कर लेगी, सहभोज भी नहीं है तो पति की थाली में पीछे पत्नी बैठकर के भोजन कर लेगी, परंतु पत्नी ने भोजन कर लिया और उस थाली में उसी स्थान पर पति बैठ जाए, ये नहीं होगा, वो अनुचित है। तो ये शास्त्र की विधि है। तो सद्यम भजंती, सद्धि की बात आई माने एक साथ भोजन किया जा सक, भोजन करते हैं। आ इन बालकों का क्या कहना जो पिता की गोदी में बैठ करके पिता भी भोजन करते जा रहे हैं और बालक को भी अपने हाथ से भोजन कराते हुए चले जा रहे हैं। हमारे ब्रज की लीला में सायंकाल के समय श्री नंद बाबा, श्री बलदाऊ जी और कृष्ण ये विराजमान होते हैं। अब कृष्ण कभी बाबा के दाहिनी ओर बैठ जाएं तो बाबा कहते हैं ए दाहिनी ओर नहीं, इधर बाईं ओर बैठ, उल्टा हाथ पड़ेगा, कैसे खिलाऊंगा तुझे। तो बलदाऊ जी बड़े हैं, वे अपने हाथ से भोजन कर लेंगे, तो बलदेव तो कहीं दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, परंतु कृष्ण नंद बाबा के बाईं ओर बैठते हैं और बाबा स्वयं भी खाते जाते हैं और कृष्ण को भी भोजन कराते जाते हैं। तो सद्यम भजन्ति, सद्यम माने सहभोजन ये करते हैं। हरिणा मुख नुम्म मुन्नमय्यो तांबूल चर्वितम अदंती। अब बाबा कहीं पान चबा रहे हैं और कन्हैया जिद कर रहे कि बाबा मैं भी पान खाऊंगा, बोलते पोपला तो है, दांत तो दांत तो आई नहीं है, खाएगा कैसे, पान कैसे चबाएगा। नहीं बाबा मैं तो पान चबाऊंगा ही चबाऊंगा, अभी दांत आए नहीं है। उस समय श्री बाबा अपने अर्ध चर्वित तांबूल को निकाल करके बोल मुंह ऊंचा कर, और कन्हैया मुंह ऊंचा कर रहे हैं, बोल मुंह फाड़, कन्हैया मुंह फाड़ रहे हैं, और उस समय अपने अर्ध चर्वित तांबूल को कन्हैया के मुख में डाल रहे हैं। क्या बात, जल धन्य धन्य, यह है किसी की सामर्थ्य कि जगदीश को अपने मुंह का अर्ध चर्वित तांबूल प्रदान करे। और ये मुखमुन्न मैयो, पहले कन्हैया की थोड़ी पकड़ करके मुंह ऊंचा किया, बोले मियां खोलो, और मुंह खोल दिया तब तांबूल चर्वितम अदंती, नंद बाबा का चर्वित तांबूल ये दे रहे हैं, और जुद जरूर करेंगे बाबा मेरे ओठ लाल हुए के नहीं पान खा करके। ये ये और तो हाँ, तांबूलम चर्वतम अदंती, चर्वत जो तांबूल है उस चर्वत तांबूल को भी खाते हैं, दिए माना नंद बाबा के द्वारा दिए गए। ग्रहताश्च मूर्धनि, क्या सुंदर, ये लीला का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके जैसे कोई कवि लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी जी की पंक्ति है, उनकी कविता ही है। ग्रहताश्च मूर्धनि, जब कहीं से बाहर से बाबा आए और कन्हैया दौड़ करके बाबा बाबा कहकर के गए, उस समय कन्हैया को अपने गोदी में लेकर के कन्हैया के सिर को सूंघते हैं। ग्रहताश्च मूर्धनि, बालक के सिर को सूंघने की शास्त्र में कहीं आशीर्वाद देने की एक पद्धति बताई गई और कहा गया बालक के सिर को सूंघने से उसकी आयु बढ़ती है। तो सिर को सूंघना परिरभ्य, और लाला को गोदी में लेकर के भवंती उदस्रा, नंद बाबा के आंखों से आंसू बहने लग जाए। सांबादेह, ऐसे सांब आदि उनका क्या कहना, कतिपुरा विद्युत तपांसी, हे सांब आदि बालको, तुमने कृष्ण के पुत्रो, तुमने पूर्व जन्म में कितना तप किया। ये जो लाल जन है उनकी भक्ति का यहाँ वर्णन किया कि वे इस तरह से श्री कृष्ण के प्रति ममता रखते हैं और कृष्ण उनके प्रति ऐसा आचरण करते हुए विराजमान है। अब रुक्मिणी नंदनस्तेषु लालेषु प्रभो मतः, श्री कृष्ण के जितने भी लाल्य हैं उनमें रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न सबसे ज्यादा बड़े भी हैं, प्रद्युम्न सबसे बड़े भी हैं और बड़े वे प्रवर भी हैं, श्री कृष्ण के बड़े प्यारे भी होकर के विराजमान हैं। अब उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं प्रद्युम्न के स्वरूप का। सजयति शंबर दमनः सुकुमारो यद कुमार कुल मौली, जनयत जनेश जनक भ्रांतिम यसुष्टु रूपेण। कामदेव में नहीं, श्री प्रद्युम्न में कामदेव का आवेश हो गया। प्रद्युम्न है अवतारी, कामदेव है उनके वैभव, वैभव का वैभव बांध में आवेश हो जाता है, वे वहां आकर के कहीं समाहित हो गए। तो अवतारी के भीतर अवतार कहीं इन्वॉल्व हो जाएगा। तो नारद जी के द्वारा शंबरासुर को यह पता लगा कि तेरा बैरी जन्म लेने वाला है रोहिणी श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में। तो जिस समय प्रद्युम्न का जन्म हुआ उस समय 10 दिन के भीतर शंबरासुर स्वावर के घर से बालक का हरण करके ले गया और उस कोमल से बालक को देख करके कि अरे इसको क्या मारूं, ये तो वैसे मरा मरा ऐसा है, लेकर के वो उसने समुद्र में फेंक दिया किसी मगर के मुंह में, जहां मगर थे खा पी जाएगा। परंतु एक मगर ने उस बालक को निगला, वो मगर भी महान है, एक मछली ने निकला और मछली के पेट में श्री प्रद्युम्न बने रहे। वो मछली महामछली है जिसके पेट में वो बालक भी गर्भ का पूरा इन्फेंट, वो बालक जो है वो बालक भी समा गया, एक बहुत विशाल मछली है और इतनी सुंदर तेज युक्त मछली कि उस चमकीली मछली को देख करके मछुआरा एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बोले ऐसी मछली तो देखी नहीं, इतनी चमकदार मछली, ये तो राजा के लायक है। और ऐसा विचार करके उस मछुआरे ने उस मछली को किसी दूसरे को नहीं बेचा, ये विचार करके कि इससे बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, उसने शंबरासुर के यहां पर ही उस मछली को बेचा। वाह, शंबरासुर के यहां ही श्री प्रद्युम्न पहुंच गए। इधर श्री कामदेव की पत्नी मायावती, इनको ये पता लगा कि हाय शिव जी ने वरदान दिया कि तू घबरा मत, कृष्ण के द्वारा तुझे तेरे पति की प्राप्ति होगी। जब कामदेव ने शिव को मोहित करने के लिए प्रयास किया और शिव विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे, सती के समाप्त होने के बाद में, उस समय कामदेव ने अपने पंच बाणों का प्रयोग किया और पंच बाणों का जब प्रयोग किया तो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोलने से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव हो गया अनंग, उसका शरीर जल गया, परंतु शरीर न होने पर भी वह सबको प्रभावित करने वाला रहा, सबको जीत लेने वाला हुआ अनंग होकर के भी। अब सती विलाप कर रही हैं और सती ने शिव जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा नहीं मेरे पति मुझको दो। उस समय भोलेनाथ जल्दी से प्रसन्न भी हो गए और उन्होंने कहा तुझे तेरे पति की प्राप्ति श्री कृष्ण के द्वारा होगी। तो रति कामदेव की जो पत्नी है वह मायावती का नाम धारण करके शंभरासुर के यहां पर आ गई और शंभरासुर के यहां पर आकर के रसोई संभालने का जो कार्य है उसको ये करने लगी और प्रतीक्षा कर रही है। इतने में ही वो मछली आई, बड़ी भारी सुनहरी बढ़िया चमकीली मछली, और जब उस मछली को सुधारा गया तो उसके पेट से वो बालक निकला। ये जान गई कि ये मेरे पति ही हैं, नारद जी ने बता दिया। हाँ तो ये जान गई कि ये मेरे पति ही हैं और पति जान करके वे उसका पालन कर रही हैं। श्री प्रद्युम्न और रति इनकी नित्य प्रीति है, ये तो नित्य दंपति हैं। प्रद्युम्न भी सब जान गए परंतु बाल लीला कि ये मेरी प्रिया ही हैं, मेरी शक्ति हैं, इस बात को प्रद्युम्न भी अच्छी तरह से जानते हैं। वे तो ईश्वर हैं, भगवत स्वरूप है। परंतु जितनी भी अन्य दासीगण हैं वे प्रद्युम्न से बार बार कहती थी कि प्रद्युम्न बेटा जाओ अपनी माँ को ये दे आओ, अपनी माँ से ये ले आओ। तो बालक का स्वभाव होता है कि जैसे सब बताते हैं वो ही वो संबोधन करने लगता है। तो धायो के कहने पर प्रद्युम्न केवल अपने मन में कुछ अलग भाव है, मन में तो नित्य प्रिया है, परंतु धायो के कहने पर वे मायावती को माँ माँ कहकर के ही बोलते हैं। मायावती के हृदय में भी छिपा हुआ भाव है प्रिय का और प्रद्युम्न के हृदय में भी मायावती के प्रति भाव है प्रिया का, परंतु ऊपर से श्री प्रद्युम्न वह मायावती को माँ माँ माता माता कह करके बोलते हैं, क्योंकि बालक का स्वभाव होता है जैसे बड़े कहेंगे, जैसे उसको सिखाया गया है वो ही उस तरह से ही वो संबोधन करता है। तो ये संबोधन करने लगे। जब प्रद्युम्न रूढ़ यौवन हो गए, उनमें यौवन जो है वो उदय हो गया, उस समय आज मायावती अपने प्रकृत स्वरूप में आकर के नित्य शक्ति शक्तिमान है, प्रद्युम्न को कुछ अलग ढंग से देने लगी, देखने लगी। तो प्रद्युम्न ने कहा माँ आज तेरी दृष्टि में कुछ अंतर दिख रहा है, खोट दिख रहा है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ कहकर के जो बोला केवल दिखाने के लिए, हंसी करने के लिए कहा कि माँ आज तेरी दृष्टि में कुछ खोट दिख रहा है। तत्वतः उनकी मधुर प्रीति है पत्नी के प्रति, परंतु हंसी करते हुए कह रहे हैं माँ, तो उन्होंने एकदम चुप कर दिया। बोले मैं समझती हूँ मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम, प्राणनाथ ऐसा नहीं कहोगे, आप मेरे प्राणनाथ हो, मैं आपकी नित्य भार्या हूँ और आपको अपने हृदय का भाव ही अब प्रकट करना चाहिए। मैंने इस बालक से सदा तुम्हारी, तुम बालक थे, आपको प्राप्त करने के लिए इस दुष्ट के यहां पर इतनी सेवा की है, इसलिए और मैं सदा से आपके प्रति यही भाव रखता था। श्री प्रद्युम्न को भी हंसी छोड़ करके फिर कहना पड़ा, बोले प्रिय जो तुम कह रही हो यही भाव है, मैं भी सदा तुम्हारे प्रति प्रियता का भाव ही रखता था, प्रेम का भाव ही रखता था, केवल दूसरों के दिखाने के लिए मैं तुमसे मां मां कहकर के बोलता था, तत्त्वतः मेरे हृदय में भी यही भाव। और श्री प्रद्युम्न और मायावती, इन दोनों ने अपने सहज प्रकृत जो स्वरूप है उस प्रकृत स्वरूप को धारण करके व्यवहार, उनका जो वास्तविक ओरिजिनल बेसिक जो स्वरूप है उस बेसिक स्वरूप को धारण करके दोनों एक दूसरे से वहां विवाह करके, गंधर्व विधि से विवाह करके विराजमान हुए। तो नित्य परकर है। मायावती ने प्रद्युम्न को कुछ माया भी सिखा दी और उन मायाओं को जब महामाया सिखा दी, ये शंबरासुर प्रद्युम्न के प्रति बड़ा वात्सल्य का भाव रखता था, बेटे जैसा ही, क्यों घर में पैदा हुआ, घर में और इतना गुणवान था बालक, तो प्रद्युम्न के प्रति शंबरासुर के हृदय में पूरा वात्सल्य भाव। और वात्सल्य भाव को धारण करके ये कभी डांट भी देता था, पहले तो प्रद्युम्न उसको सहन कर लेते थे, परंतु आज जानबूझ करके प्रद्युम्न को वह भाव समाप्त करना है, झगड़ा करना है। तो जब महामाया इन्होंने सीख ली तो एक दिन ये पिता से अशिष्टता करने लगे। अब पिता पहले तो अशिष्टता देख करके टालते रहे शंबरासुर, जब ज्यादा अशिष्टता की तो शंबरासुर को गुस्सा आ गई और शंबरासुर बोला, ए समझता नहीं है हम कौन हैं, हम तेरे पिता जैसे हैं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक मारूंगा चाटा होश में आ जाएगा। जैसे ही उसने पिता ने ये कहा एक चाटा मारूंगा, ये बोले तुम चाटा मारोगे, मैं नहीं मारूंगा कर। अब लड़ाई लड़ने में कितनी देर लगे, गया माता पिता पर का जितना भी भाव था वो सब गया समुद्र में, खत्म। और दोनों शंबरासुर और प्रद्युम्न दोनों आपस में अस्त्र लेकर के खड़े हो गए और श्री प्रद्युम्न ने शंबरासुर को पराजित किया। शंबरासुर का जब काम नहीं चला, शंबरासुर बड़ा भारी माया भी है, शंबर माया का ही नाम है, जादू का ही नाम है, तो उसने जब जादू चलाया तो प्रद्युम्न ने महामाया से जादू को काट भी दिया और प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मार दिया। मार करके मायावती को लेकर के ये द्वारका में जब आए, तब तक द्वारकाधीश के 16,100 विवाह हो चुके थे, 108 विवाह हो चुके थे। शंबरासुर को मार करके प्रद्युम्न सीधे पहुंचे कहां, रुक्मणी जी के महल में। रुक्मणी जी के पुत्र हैं तो माया के द्वारा इनको तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इतने सारे महल हैं परंतु किसी महल में नहीं पहुंचे, ये पहुंचे हैं सीधे श्री रुक्मणी जी के महल में। वहां पर कृष्ण भी विद्यमान है, वहां पर रुक्मणी जी भी विद्यमान है। और उसी समय जब ये रुक्मणी जी के महल में प्रवेश कर रहे हैं अपनी माता के महल में, उस समय अन्य जितनी भी कृष्ण कांताएं हैं वे झांक झांक करके देख रही हैं, बोले अरे ये कौन आया। और श्री प्रद्युम्न का स्वरूप बिल्कुल कृष्ण जैसा है और कृष्ण के स्वरूप को देख करके इन सब में लज्जा उत्पन्न हो गई। यहां पर एक शास्त्रार्थ उत्पन्न हुआ है, एक शंका उत्पन्न हुई कि माताओं के हृदय में पुत्र को देख करके लज्जा उत्पन्न होना ये तो रसाभास हो गया, तो ये लज्जा कैसे उत्पन्न हुई, ये रसाभास हो जाएगा। परंतु श्री जीव गोस्वामी जी ने इसका समाधान किया कि पुत्र के प्रति लज्जा नहीं है, वहां पर कृष्ण के रूप को देख करके उनको कृष्ण ही समझ रही हैं इसलिए लज्जा उत्पन्न हुई। तत्त्वतः पुत्र के प्रति लज्जा होती तब तो रसाभास होता, परंतु तत्त्वतः पुत्र समझ ही नहीं रही है, उनको देख रही हैं कि कहीं ये हमारे प्यारे ही तो यहाँ प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ये विचार करके इनमें लज्जा उत्पन्न हुई, इसलिए रसाभास नहीं है। श्री कृष्ण जान रहे हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, परंतु महाशय जी बोल नहीं रहे हैं कि यदि मैं ये कहूंगा कि मेरा पुत्र है तो कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, कि किसी के पुत्र को सुंदर देखा और उसको अपना बेटा बना रहे हो, तो कृष्ण कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। हाँ यही बात। तो श्री कृष्ण ने बताया नहीं। रुक्मणी जी जब प्रद्युम्न को देख रही हैं, तो वहां पर दूध दौड़ा, माँ तो पहचान जाएगी अपने पुत्र को, तो रुक्मणी जी में बात्सल्य का भाव दौड़ा और कह रही हैं कि हाँ मेरा बेटा भी जन्म लेते ही उसको चुरा लिया गया था, यदि जिंदा होगा तो ऐसा ही लगता होगा, इतना ही बड़ा लगता होगा, ऐसा कैसा लगता होगा, परंतु बात्सल्य है, परंतु अपने पुत्र को कैसे गोदी में लें, कैसे उसको अपनी छाती से लगाएं, अभी लगा नहीं पा रही है कैसे, क्योंकि अभी निर्णय नहीं हुआ। इतने में ही नारद जी आए, बाबा जैसे आज्ञा कर रहे थे, नारद जी आए और नारद जी ने बसदेव जी से कहा कि बसदेव जी बड़े सुस्त मुद्रा हो, तुम्हारे घर में नाती और नाती की बहू आ गई और फिर भी घर में कोई नौबत नहीं बज रही है, कहीं बधाई नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे जो कहा। नारद जी ने जब ये सुनिश्चित किया, नारद जी के वचन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कृष्ण के वचन के ऊपर शंका की जा सकती है, रामचंद्र जी के वचन के ऊपर शंका की जा सकती है कि नहीं जानकी परम पवित्र हैं, परंतु प्रजा कहीं जानकी जी के ऊपर ब्लेम लगा सकती है कि पराए घर में रह करके आई है, इतने वक्त इतने दिनों तक 11 महीने से अधिक 13 महीने के करीब ये वहां पर रह करके आई हैं, पराए घर में ये पवित्र कैसे होंगी। तो जानकी जी के ऊपर, राम के कहने पर भी जानकी जी के ऊपर आरोप लग सकता था, परंतु जब जानकी जी श्री राम के दरबार में आई और श्री वाल्मीकि मुनि उस समय आए, राम के वचनों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, प्रजा मान रही है परंतु कह नहीं पा रही है, विश्वास नहीं कर पा रही है, और वाल्मीकि ऋषि आए उसी समय, लवकुश आ गए, वाल्मीकि ऋषि ने लवकुश को रामचरित्र को सुना दिया, तो रामचरित्र को तो सुना दिया, लंका दहन तक की पूरी बात, लंका मरने रावण के मरने, लंका पर राज्य विजय की सारी बात सुना दी, परंतु पीछे का उत्तर रामचरित्र जो है वो नहीं सुनाया। तो कभी कुशील बन करके, राम के गुणों का गायन करने वाले बन करके, चारण बन करके श्री लवकुश राम के दरबार में पहुंचे, और राम के दरबार में पहुंच करके राम के सामने ही राम की महिमा का गायन कर रहे हैं कि पहले एक राम नाम करके राजा हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र किए हैं, वे समझ रहे हैं कि वे राम अलग है और ये राम अलग है, हम किसी जिन राम का वर्णन कर रहे हैं वे कोई अलग है, और ये जो राजा है इनने भी राम नाम अपना धारण कर लिया होगा, ये कोई दूसरे राम है, ठीक है, परंतु उनके गुणों का गायन कर रहे हैं और रामचरित्र को सुना रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि ने जितना उनको सुनाया सिखाया था उतना सुना रहे हैं। इतने में ही बालकों को ढूंढती ढूंढती श्री जानकी जी वहां पर आ गए, और श्री राम ने जैसे ही जानकी जी को देखा, श्री राम एकदम उत्सुक हो रहे हैं, श्री वाल्मीकि ऋषि जानकी जी को ढूंढते ढूंढते आ गए, लवकुश को ढूंढते ढूंढते जानकी जी आई, और जानकी जी को ढूंढते ढूंढते श्री वाल्मीकि ऋषि वहां पर आ गए कि बेटी तू कहां जा रही है, मैं भी चल रहा हूं, तो आ गए, और श्री वाल्मीकि ऋषि उनने राम की पूरी सभा में खड़े होकर के ये सूचना दी कि राम, मैं प्रचेता का पुत्र जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोली, वो कह रहा हूं कि जानकी परम पवित्र, जानकी जैसी कोई पवित्र हो नहीं सकती है, ये परम पवित्र हैं, इनको तुम स्वीकार करो। और ऐसे जो कहा सोई पूरी की पूरी सभा उस समय श्री जानकी माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, युवा सरकार की जय जय जय कर रही हैं। और श्री वाल्मीकि ऋषि ने जब कहा और प्रजा ने कहा कि हे राम, श्री जानकी जी को आप स्वीकार करो, हम दोनों का एक साथ जोड़े से आप बैठे हुए आपका दर्शन करके हम कृतकृत्य होना चाहते हैं, श्री जानकी आपके बाम भाग में विराजमान हो उसके स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे जिस समय प्रजा ने व्याकुलता प्रकट की और कहा कि हे राम स्वीकार करो, जानकी जी की जय, वे पवित्र हैं, उनकी जय हो जय हो, ऐसे जय जयकार किया, सो श्री राम अपने सिंहासन से उठे और सिंहासन से उठ करके जो श्री जानकी जी का परिरंभण करने के लिए आगे बढ़े हैं दोनों हाथ फैला करके। इतने में ही श्री जानकी जी कह रही हैं कि मेरे पति ने मुझे मेरा त्याग किया था, यदि वे दोबारा मुझे ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मिथ्या भाषण का दोष लगेगा कि वे जानते हुए भी कहीं अपनी पत्नी का त्याग कर रहे हैं। उनको पहले से ही पता था कि श्री जानकी परम पवित्र हैं, परंतु उन्होंने दंभ किया और त्याग किया, ये कहीं लोक हित दृष्टि को भी देख करके यदि उन्होंने मेरा त्याग किया तो उनके अपने वचनों की मर्यादा रक्षित होनी चाहिए। हे पृथ्वी, मैं तुमसे ही उत्पन्न हुई हूं, हे माँ, तुम मुझे ही आश्रय प्रदान करो। और ऐसे जो कहा सोई पृथ्वी फट गई है और श्री माता जानकी पृथ्वी के भीतर और पृथ्वी चली, पृथ्वी में प्रकट हो गई, रथ प्रकट हो गया और बैठ करके पृथ्वी में चली, एक स्वरूप से पृथ्वी में चली। और श्री राम ने 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया और उस समय विराजमान हुए। हम लोग विचार कर रहे थे ये कभी कभी ऐसी लंबी चौड़ी जो घटनाएं आती हैं, तिथियां आती हैं, संख्याएं आती हैं, उनके भी कहीं बौद्धिक दृष्टि से कुछ अलग तरह का उनका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि यज्ञ में और तप में और राज्य में तीन स्थलों में जो समय है वो समय का बहुत एग्जीग्रेशन किया गया है कि उन्होंने इतने हजार 36,000 वर्ष तक राज्य किया, राम ने 13,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किया और पृथ्वी पर रहे। तो बहुत सारे आधुनिक जो लोग हैं वे सापेक्षता के सिद्धांत को लेकर के 13,000 वर्ष रहे तो उनकी राज्यसभा भी 13,000 वर्ष रहनी चाहिए, उनके बेटे भी 13,000 वर्ष के होने चाहिए, ये बहुत सारे ऐसे जो तर्क पे तर्क दिए जाएंगे तो उसका कहीं शास्त्र में मीमांसा में कहीं समाधान किया गया। और श्री नीलकंठी टीका जो महाभारत की है, उस महाभारत की नीलकंठी टीका में कहीं ये कहा गया कि जो दिन है, जो महीना है, वही एक वर्ष है। कभी कभी ये कहा गया, कभी कभी ये कहा गया कि एक नक्षत्र जैसे एक दिन में व्यतीत हो जाता है तो एक नक्षत्र का बीतना वही एक वर्ष है, तो जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट चेंज हो जाता है। तो उस 13,000 वर्ष को या 36,000 वर्ष को यदि गिनेंगे तो वो 100-150 वर्ष ही करीब करीब बैठता है, ज्यादा नहीं बैठता है। और ब्रह्मरात्रि हुई तो वो वहां पर बड़ा जो समय है वो छोटे में आ जाए। तो मीमांसा के कहीं वचन है कि यो वही मासा स अब्दः, ये मीमांसा के अक्षर हैं कि एक महीना ही एक वर्ष है। इसको कुछ इस तरह से भी देखा जा सकता है शास्त्र की विधि के द्वारा कि सपिंडीकरण होना चाहिए जब षोडश श्राद्ध हो जाएंगे, मरने के बाद में 16 श्राद्ध जब हो जाएंगे तब सपिंडीकरण होता है शास्त्र की विधि से, परंतु सपिंडीकरण का जो संकल्प है वो संकल्प ऐसा दिया गया कि 16 श्राद्ध करने में अभी एक साल का समय बीच में बाकी है कि ऊन मासिक हो, फिर सपाद मासिक हो, माने त्रिपाक्षिक हो, ऊन मासिक, मासिक, त्रिपाक्षिक, फिर द्वितीय पक्ष, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, फिर तृतीय ऊन मासिक, फिर छमाही, फिर छमाही के पहले ऊन षण्मासिक, फिर वर्ष, वर्ष के पहले ऊन वार्षिक, तब जाकर के 16 श्राद्ध पूरे होंगे। और एक वर्ष का समय बहुत होता है, एक वर्ष के समय में न जाने कर्ता कहाँ रहे, जो व्यक्ति है उसकी क्या दशा हो, न जाने कितना, साल भर का समय तो बहुत बड़ा है, न जाने कितना परिवर्तन हो जाए। और कहीं ऐसा न हो कि एक वर्ष के बीच में कोई दुर्घटना घट जाए, तो ऐसी स्थिति में वो जो मरने वाला व्यक्ति है उसको अपने कर्म के अनुसार योनि की प्राप्ति न हो, उसको आगे अपने कर्म के अनुसार योनि मिलनी चाहिए। और जब तक श्राद्ध नहीं मिलेंगे तब तक कर्म योनि से भोग योनि में वो प्रवेश करेगा नहीं। इसलिए 13वें दिन ही, 12वें दिन ही, द्वादशा के दिन ही हम 12 महीने का अपकर्ष करके यहां 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर देते हैं। और सब जगह प्रसिद्धि है 12वें दिन सपिंडीकरण हो जाता है, जबकि सपिंडीकरण होना चाहिए तत्वतः 16 श्राद्ध के बाद में, षोडशी के बाद में होना चाहिए, परंतु जैसे अपकर्ष करके वहां एक दिन को एक महीना मान लिया गया, तो जो एक वर्ष बाद होने वाली जो वस्तु थी उस सपिंडीकरण को द्वादशा के दिन ही, 12वें दिन ही जैसे पूरा कर दिया जाता है, तो वहां पर जैसे गणना है उसका अपकर्ष हो जाता है, ऐसे ही किसी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, किसी ने 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य किया, शास्त्रम समासतो, शौनकादिक ऋषियों ने 1,000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ किया। तो ये 1,000 को कैसे, इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, उसको जस्टिफाई करने का तरीका यही है कि कहीं जो मेजर है, मेजरमेंट, वो मेजरमेंट को कहीं चेंज किया जाए, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष की प्राय मानी गई है, 125 वर्ष मानी गई है पूर्ण आयु, तो वो 125 वर्ष के भीतर ही कहीं समावेश करना है, तो समावेश करने के लिए फिर जो गणना है उसका जो मानक है वो मानक कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो ये कहीं विराजमान, तो श्री राम ने, हरे कृष्ण, यहाँ प्रसंग जो है वो श्री राम ने जानकी जी के अंतर्धान होने के बाद में 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया, इसका मतलब ये भी है कि 13,000 वर्ष तक राम की कीर्ति आगे खूब प्रचलित होगी, प्रचलित रही, और वो कीर्ति सदा बनी रही, ये भी उसका एक सांकेतिक कहीं अर्थ है। तो ये आदिभरत के प्रसंग में भी यही, हाँ, वो मन वो कहीं इसी तरह से, मैंने कहीं आयन मास, आयन को महीना वर्ष माना गया, कहीं नक्षत्र को महीना माना गया, कहीं जो क्षण है उनको ही महीना। अब ज्योतिषियों से पूछो, वे ज्योतिषी ये कहेंगे कि प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक दिन विद्यमान है, कुछ न कुछ समय ऐसा आता है जिसमें जो मुहूर्त नहीं है उस दिन भी उस अमुक क्षण को यदि कोई पहचान ले, पकड़ ले, तो उसमें भी वो कार्य किया जा सकता है और वो शुभ होगा। तो एक दिन के भीतर भी सारी वस्तुएं कहीं कहीं विद्यमान है, और ज्योतिष निकाल लेते हैं वो कहीं जो चौघड़िया है, वो चौघड़िया में भाई काल का चौघड़िया है कि अमृत का चौघड़िया है, ये विचार करके कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं समय। और चौघड़िया में जैसे 24 घंटे के भीतर भी मुहूर्त नहीं है, पर चौघड़िया देख करके काम कर लेते हैं, चौघड़िया में भी विशेष और मान 27 नक्षत्रों का जो टुकड़ा है उसको करके कोई निकाल लेता है। तो ज्योतिष, ज्योतिष की भी जो एक पद्धति है उसमें नक्षत्र के हिसाब से कहीं मुहूर्त निकाल लेते हैं। तो ये तो ज्योतिषी की अपनी क्षमता के ऊपर है कि वो कितनी एक्यूरेसी कहीं मेंटेन कर सकता है। तो ये बात श्री राम ने 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर राम कहीं पधारे। तो श्री नारद जी उनने जब कहा कि ये कृष्ण के पुत्र हैं, तब किसी की जवान नहीं खुलेगी। तब कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रमाणित करो, अब डीएनए टेस्ट कहां से करा है कि तुम्हारा ही पुत्र है। तो नारद जी के वचन जो है उससे बढ़कर के कोई डीएनए टेस्ट नहीं है। नारद जी ने जो कह दिया फिर उसको सब मानते हुए विराजमान हुए और श्री प्रद्युम्न वे विराजमान हुए हैं। तो रुक्मणी नंदस्तेषु लाल्येषु प्रवरो मतः, श्री रुक्मणी नंदन वे सारे लाल्यों में प्रवर होकर के विराजमान हैं। सजयति शंबर दमनः, इसी घटना को वर्णन कर रहे हैं कि श्री शंबर दमन शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जब मायावती जी को संग में लेकर के लौट करके आए, सुकुमार वे परम सुकुमार हैं, यद कुमार कुल मौली, ये यादवों के कुमार कुल में मौली होकर के विराजमान हैं। जनयत जनेश जनक भ्रांति, वहां पर जितने भी लोग थे उनको प्रद्युम्न का दर्शन करके जनक की भ्रांति हो, जनक माने श्री कृष्ण, इनके पिता जो हैं उन पिता की भ्रांति हो गई। यह सुष्टु रूपेण, रूप में जो पिता की भ्रांति को, माने पिता पुत्र में कोई अंतर नहीं है, एकदम पुत्र बिल्कुल पिता जैसे ही लगते थे, प्रद्युम्न कृष्ण जैसे ही लगते थे, ऐसी जिनकी जिनका रूप है, तो पुत्र का रूप पिता से मिलेगा ही। और इनकी भक्ति कैसी है, प्रभवत समीक्षताम दिव्य कृपाम बुद्धि महिषा सहेश परमो गुरु गरुण गो यदु नाम पति ही यत किमप लालयन वयम अवाप्य दर्पो धुरा पुरारिमप संगरे गुरुषः तिरस्कुर्महे। कोई कृष्ण का पुत्र कह रहा है कि प्रभावती श्री यही कह रहे हैं प्रद्युम्न जो है उनकी प्रभावती, उन प्रभावती से मायावती प्रभावती एक ही है, प्रभावती का हरण करते समय और प्रभावती के इस हरण के प्रसंग को हरिवंश पुराण में वर्णन किया गया, प्रद्युम्न प्रभावती के प्रसंग। यहाँ पर एक बात प्रसंग के अनुसार, श्री प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र हैं और प्रद्युम्न गर्भोदशायी श्री विष्णु के अवतारी, संकर्षण प्रद्युम्न अनुरोध कारणानुशाही गर्भोदशायी और क्षीरोदशायी, इनमें गर्भोदशायी के अवतारी हैं श्री प्रद्युम्न। परंतु प्रद्युम्न की मुख्य जो प्रिया है वे श्री रुक्मवती जी, वे लक्ष्मी की स्वरूप है, मायावती प्रभावती ये मुख्य प्रिया नहीं, वे लक्ष्मी स्वरूपा जो हैं, वे लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मी की पुत्री रुक्मवती वे लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वे इनकी मुख्य प्रिया है। ऐसे ही अनिरुद्ध, उन अनिरुद्ध की मुख्य प्रिया जो रुक्मी उसकी नातनी रोचना वे मुख्य प्रिया होकर के विराजमान, उषा और अनिरुद्ध इनमें जो उषा है वो मुख्य नहीं है, इनमें अनिरुद्ध जो है ये रुक्मवती और रोचना ये मुख्य प्रिया होकर के विराजमान है। तो विष्णु प्रिया अलग है और वैभव रूप जो प्रिया है वो अलग है। तो उषा को जिस सहेली ने प्रद्युम्न से अनिरुद्ध से मिलाया वो कहीं योग माया का ही स्वरूप है और योग माया के प्रभाव से उस समय श्री प्रद्युम्न के साथ में मिलन प्राप्त किया गया, ये एक प्रसंग के अनुसार बात। अब यहाँ पर श्री प्रद्युम्न कह रहे हैं कि हे प्रभावती समीक्षताम दिव्य कृपाम्भ धी महिषा महिमा, हे श्री कृष्ण की महिमा को तुम देखो, सहेश परमो गुरु हो, श्री कृष्ण ही हमारे परम गुरु हैं। गरुड़ गो, वे गरुड़ के ऊपर बैठकर के जाते हैं, यदु नाम पति, यादवों के पति हैं। यतक किमप लालनम, ऐसे श्री कृष्ण से हमको जो लालन प्राप्त हुआ, कृष्ण ने हमको अपना पुत्र करके जो माना और हमारा जो लाल कर रहे हैं, वयम अवाप्य दर्पो धरा, हम कृष्ण के बेटा हैं, ये विचार करके हम दर्प में उद्धुर हो रहे हैं। पुरारि मप संगरे, यदि हमारे सामने त्रिपुरारि भगवान शिव भी आ जाए तो उनसे भी भिड़ने के लिए हम संगर माने युद्ध में तैयार हैं। गुरु रुषम, शिव भी ऐसे नहीं, गुरु रुषम रुद्र होकर के क्रोध धारण करते हुए शिव भी आए, तब भी तिरस्कुर्महे, हम शिव का भी तिरस्कार करते हुए विराजमान हो, ऐसी गौरव प्रीति और भक्ति इन लाल निजनों में विराजमान है। निताय गौर हरि। हाँ हाँ, बस ऐसे, हाँ वो इसीलिए दूसरा, इसीलिए दूसरा है, कामदेव के अंश है तो ये रति के अंश है, ये इसलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, कल दासी, दासी आज, दासी तो आज भी है, आज भी हाँ हाँ ठीक ठीक है, अच्छी अच्छा अच्छी बात, अच्छी बात, जय जय जो आज्ञा। रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और श्री कृष्णदास कविराज, जय जय भैया, जय जय जय, बहुत बढ़िया, जय जय जय जय जय जय जय। तबीयत ठीक है मंजू बहन? भैया तबीयत ठीक, बहुत अच्छी बात। कृष्ण प्रिया को आज फोन आया, कृष्ण प्रिया का फोन आया था, कह रही थी कि वो पापा मम्मी आ रहे हैं, बहुत अच्छे ठाकुर जी के, ठाकुर जी कह रही थी, ठाकुर जी के वस्त्र भेजिए, लेकिन बहुत अच्छे।